राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 26 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम राम राम राम बात मेरे मन में आई है, एक बात आपको सबको सुनाने के लिए मेरे मन में आई है। अपना किसी वस्तु पर बस चलता है क्या? शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, अहंकार पर, प्राणों पर, वस्तुओं पर, रुपया पैसों पर, कुटुंब पर, घर पर, जमीन पर, जायदाद पर, किसी पर भी अपना बस चलता है क्या? इस बात का विचार करो। सब भाई बहन अपने अपने विचार करो कि इन पर किसी पर बस चलता है क्या? वस्तु पर, व्यक्ति पर, क्रिया पर अपने स्वतंत्रता है क्या? क्या हम जैसा चाहे वैसे वस्तुओं को रख सकते हैं, व्यक्तियों को रख सकते हैं, मन को रख सकते हैं, बुद्धि को रख सकते हैं, अहंकार को रख सकते हैं, प्राणों को रख सकते हैं, शरीर को रख सकते हैं, कुटुंब को रख सकते हैं, धन को रख सकते हैं, पदार्थों को रख सकते हैं, मान आदर सत्कार को रख सकते हैं, क्रिया को, प्रशंसा को, वाह वाह को रख सकते हैं क्या? इस पर विचार करो। इन पर हमारा बस चलता है क्या? इस पर हमारी स्वतंत्रता है क्या? एक बार सोचो। अब के जो ये बात भाई साधन करना साधन, तो साधन करने की बात खास बताता हूँ। खास किसी चीज पर बस चलता है क्या? हम जैसा रहना चाहे वैसा मन को रख सकते हैं, बुद्धि को रख सकते हैं, शरीर को रख सकते हैं, कुटुंब को रख सकते हैं, घर को रख सकते हैं, रुपयों को रख सकते हैं, किसी चीज को रख सकते हैं, जिस किसी पर हमारा स्वतंत्रता चलती है क्या? इस पर सोचो। सब भाई बहन हमारा बस किस्मत चलता है, हमारी स्वतंत्रता किस्मत चलती है। हम अपना मन चाहे जैसे है वस्तुओं को रख सकते हैं, व्यक्तियों को रख सकते हैं, क्रियाओं को कर सकते हैं, बोलना भी कर सकते हैं, चलना कर सकते हैं, देखना कर सकते हैं, सुनना कर सकते हैं, कुछ बात और हम वर्ष होते तो है। इन पर विचार करो। हमारा विचार अब कई हुआ है जो व्याख्यान नहीं है, हमारा साधन करना है, तो साधन के लिए बात खास हमारा वर्ष किस पर चलता है। कम से कम एक बात करें, हमारा बस किस पर चलता है? शरीर पर बस चलता है क्या? प्राणों पर बस होता है क्या? कुटुंब पर बस होता है क्या? जमीन जायदाद पर बस चलता है क्या? रुपया पैसा पर बस चलता है क्या? किसी क्रिया किसी वस्तु पर बस चलता है क्या? अपने मनावे जैसे रह सकते हैं, मनावे जैसे बना सकते हैं, ऐसी हमारी स्वतंत्रता चलती है क्या? किस पर चलती है? हमारी स्वतंत्रता मन पर चलती है, बुद्धि पर चलती है, अहंकार पर चलती है, इंद्रियों पर चलती है, शरीर पर चलती है, रुपया पैसों पर चलती है, जमीन जायदाद पर चलती है, घर पर चलती है, मकान पर चलती है, कृषि पर भी हमारी स्वतंत्रता चलती है क्या? इस पर सोचो, स्वयं विचार करो। सब भाई बहनों से सबसे करना, सबसे करना है, सबसे कहना है। यह साधन होगा आपका, इस बात पर विचार करो, आप उन्नत हो जाएंगे। अब भी जिसमें है उसे ऊंचे उठ जाओगे। इस पर बस चलता है क्या हमारा? अपने स्वतंत्रता चलती है क्या? मनाओ जैसे रख सकते हैं क्या? रुपया रख सकते हैं, घर रख सकते हैं, कुटुंब को रख सकते हैं, व्यक्तियों को रख सकते हैं, वस्तुओं को रख सकते हैं, क्रियाओं को रख सकते हैं, कुछ पर हमारे पास चलता है। एक बार स्वयं विचार करो, स्वयं आपको बहुत लाभ होगा। केवल एक बात पर विचार करो, जिस पर बस चलता है वो हमारी है। यार हमारा बस नहीं चलता वो हमारी कष्ट है। हमारे रुपये तो रुपये पर हमारा बस होता है, शरीर पर बस होता है क्या? बीमार न होने दें, कमजोर न होने दें, मरने दें, ऐसा हमारा बस होता है क्या? इस बात पर हमारा बस होता है, हमारी स्वतंत्रता चलती है क्या? हमारी मनता ही हम जैसे चाहे जैसे रखे सबको, इन चीजों में किस पर चलता है? इन वस्तुओं पर, इन क्रियाओं पर, इन व्यक्तियों पर, क्रिया व्यक्ति वस्तु, इन पर विश्व चलता है क्या? हमारा स्वतंत्रता चलती है क्या? स्वतंत्रता नहीं चलती है तो उसको अपना मानेंगे क्या? ठीक है क्या? इन बात को विचार करो, हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना, छोटे बड़े सबसे सबसे कहना, सबसे कहना है। फिर ऐसा उत्तर दो कि भाई इस बार हमारा बस चलता है, बस चलता है तो उसमें स्वतंत्रता आएगी। अपना जीव मन चाहे जीव बना सकते हैं, शरीर को बना सकते हैं, मन को बना सकते हैं, कि बुद्धि को बना सकते हैं, या अहं को बना सकते हैं, क्या भाइयों को बना सकते हैं, क्या भुजाई को बना सकते हैं, क्या भतीजों को बना सकते हैं, क्या स्त्री को बना सकते हैं, अपने लड़कों को बना सकते हैं, कुछ को बना सकते हैं, निर्भुपेशों को मनावे जितने बना सकते हैं क्या? कुछ वस्तु को चला सकते हैं, कुछ व्यक्ति को चला सकते हैं, कुछ क्रिया को चला सकते हैं, जिस पर हमारा बस होता है फिर उसको अपने कहेंगे। ये सोचो, स्वयं विचार करो। अगर आध्यात्म उन्नति चाहते हो, सत्संग चाहते हो, सत्संग से लाभ लेना चाहते हो, अगर उन्नति चाहते हो तो इसमें सोचो। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बड़ा दिखा हो, अपट हो, कोई हो, क्या हमारा पर चलता है? क्या हमारी स्वतंत्रता चलती है? क्या हमारा विचार चलता है? हम चाहे जैसे इनको रख सकते हैं, चाहे जिनको बढ़ा सकते हैं, चाहे जिनको मिटा सकते हैं, मन में चाहे जैसा उनको रख सकते हैं, जिला सकते हैं, जीते रख सकते हैं, पास में रख सकते हैं, गांव दूर हो सकते हैं, कर सकते हैं, इनमें किस्मत हमारा प्रसन्नता है। इसमें सोचो अगर आप उन्नति चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, भगवान का मिलना चाहते हो, भगवान का प्रेम चाहते हो, अगर चाहते हो तो इन बातों पर विचार करो। सोचो क्या इन पर अपना मन चलता है, अपनी स्वतंत्रता चलती है क्या, कल पर स्वतंत्रता रहते हैं। और जिन पर स्वतंत्रता नहीं चलते उनको अपना कह सकते हो क्या, उनको अपना मान सकते हो क्या, उनको अपना कैसे मानोगे, अपना कहा चलता ही नहीं। मैं अभी कह दू कि देश का मैं राजा हूं तो क्या आप मकान बनावे ऐसा आपके पास है, आपका घूम चलता है, घूम तो बड़ा नहीं चलता तो भाई तुम राजा कैसे, मालिक करे तो मालिक कैसे बने। अरे सोचो विचार करो, आध्यात्म उन्नति आपकी जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। कम से कम इन विचार कर लो, इसमें हमारा स्वतंत्रता है क्या, मन पर, बुद्धि पर, प्राणों पर, जीने पर, रुपयों पर, जमीन पर, जायदाद पर, अपने घर पर, पशुओं पर, हमारा ठीक, हम मनोराम जैसे बना सकते हैं, मनोराम जैसे रख सकते हैं, कहीं पर भी आपको बस होता हो बताओ। सोचो इस बात पर, अगर आप उन्नति चाहते हो तो इस पर विचार करो, सोचो बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। आप वर्षों तक सत्संग करते रहे और फायदा नहीं हुआ, वो फायदा होगा एक दिन से। वर्षों तक करते नहीं हुआ वो एक दिन से होगा, इस पर विचार करो। मेरा हमारा स्वातंत्र्य किसमें चलता है, व्यक्ति पर, वस्तु पर, क्रिया पर, वस्तुओं पर चलता है, व्यक्तियों पर चलता है, क्रिया पर चलता है, देखना, सुनना, समझना, सोचना, लेना, देना, जाना, आना, इसलिए किसी पर भी अपना बस होता है यार। हम जैसा मन में चाहे वैसे ही हो जाए, ऐसा होता है क्या, मन भी हमारे अधीन होता है क्या। बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है, इस पर विचार करो। अपना स्वातंत्र्य, अपना अधिकार, अपना हुकुम, अपने स्वतंत्रता है क्या, अगर नहीं है तो ये मेरी नहीं है, अगर सत्ता है तो वो मेरी है। मेरे हाथ पर भी मेरा सत्ता नहीं, लगवा मार ज्यादा दूसरा हाथ चाहिए उठाने के लिए, ये उठाने। कोई चीज पर भी आपका फर्श होता है क्या, किसी वस्तु पर फर्श होता है क्या, किसी व्यक्ति पर फर्श होता है, किसी क्रिया पर फर्श होता है क्या। सोचो गहरे गहरी दीदी से विचार करो, कई सत्संग सुन ले सुन ले नहीं, विचार करो फिर बात, फिर मेरे को बताओ तुम्हारा प्रश्न होता है। कृष्ण भी चलता है। अगर आपका वर्ष चलता हो तो बताओ, इन वर्षों में हम वर्ष चलता है, इन पर हमारी स्वतंत्रता है। मनाओ जैसे रखेंगे, मनाओ से छोड़ देंगे ये रखेंगे। किसी भाई का, किसी बहन का ऐसा वर्ष चलता हो बताओ, किस पर हमारा वर्ष होता है? शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, पदार्थों पर, विवेशों पर, वस्तुओं पर, व्यक्ति पर, भाई पर, बंधुओं पर, घर आदियों पर, स्त्री पर, पुत्र पर, माँ बाप पर, पड़ोसियों पर, काका चाचा पर, दादा पर, किसी पर, व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, क्रिया पर, खाने पर, चलने पर, बोलने पर, चलने पर, देखने पर, छोटे पर, किस पर अपना पर चलता है? अपनी स्वतंत्रता चलती है, इस पर हमारी स्वतंत्रता चलती है। किसी पर भी छोटी वस्तु बड़ी वस्तु कोई बात नहीं, हमारा पर चलता है, हमारी स्वतंत्रता चलती है। क्या इस पर गहरा विचार करो, सोचो, अगर आप कल्याण चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर धन उद्धार चाहते हो, अगर उन्नति चाहते हो, अगर लाभ चाहते हो, तो उन पर विचार करो, सोचो पर कहीं पर वर्ष होता है या अपनी स्वतंत्र चलते है ना। तीन बात बताई, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया। कुछ वस्तु बदलता है, कुछ व्यक्ति बदलता है, कुछ क्रिया बदलता है। क्रियाओं अनेक है, शरीर की क्रिया है, मन की क्रिया है, इंद्रियों की क्रिया है, प्राणों की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, चलना फिरना, उठना बैठना, सोचना समझना, सुनना जगना, मीठा करना, करना जाना आना, लेना देना, किस क्रिया पर चलता है? किस क्रिया पर, किस व्यक्ति पर, विश्व पर अपना स्वतंत्रता चलती है क्या? सोचना गहरा, सोचो गहरा, विचार करो गहरा। और फिर मेरे को बताओ कि हमारा ईश्वर विचार होता है, फिर बताओ। सब भाई, सब बहन, सब छोटा बड़ा, बूढ़ा बालक, जवान, कोई सब जितने आप सुनते हो, कश्मीर बन सकता है आपका। आपका आधिपत्य तभी जान जाएगा, हम हमारा घर है, हमारे रुपये है, हमारी वस्तु है, आपका अधिकार पूरा चलता हो तो बताओ आप। ठीक गहरा विचार कर रहे, सोचो स्वयं विचार करो अच्छी तरह से, सोचो। ऐसे कहने सुनने से किसी बात मानने से नहीं करता है, अपने विचार किस पर आपका भर चलता है। जिस पर आपकी स्वतंत्रता चलती हो वो आपकी है, वो आपकी वस्तु है। माँ पर, बाप पर, चाचा पर, ताऊ पर, दादा पर, खुशी पर ही व्यक्ति वस्तु क्रिया सोचो समझो अभी समझ लो अभी ठीक समझ लो किस पर हमारा करता है इस पर हमारा वर्ष होता है। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं हम चाहे जैसे उसको बना सकते हैं चाहे जैसे हम मिटा सकते हैं जैसे उसको सदा रख सकते हैं सदा रख सकते हैं बना सकते हैं मिटा सकते हैं बदल सकते हैं किसी पर अपना वर्ष होता है किसी पर आधिपत्य चलता है। स्वयं सोचो स्वयं आप सोचो इस पर तो हमारा पूरा बल सकता है पूरी स्वतंत्रता है चाहे जैसे कर सकते हैं चाहे जैसे बना सकते हैं चाहे जितना दिन रख सकते हैं इनको खराब नहीं होने देंगे मिटने नहीं देंगे मरने नहीं देंगे इनको हम रख लेंगे किसी पर भी वर्ष होता है क्या सोचो गहरा गहरा सोच विचार करो फिर बताओ मेरा कि इस पर हमारा वर्ष होता है एन एन चीजों पर हमारा वर्ष होता है एन एन वस्तुओं पर वर्ष होता है एन एन व्यक्तियों पर वर्ष होता है एन एन क्रियाओं पर हमारा वर्ष होता है ये क्रिया हम कर सकते हैं हर समय में रात में दिन में सुबह शाम जब चाहे सब कर सकते हैं किसी पर प्रसन्नता हो सबसे हृदय से देख करके अनुभव करो केवल बातें सुनना नहीं है केवल व्याख्यान सुनना नहीं है इन पर विचार करो हमारी स्वतंत्रता चलती है क्या हम चाहे जैसे बनावे चाहे जैसे रखे चाहे जिस दिन बैठावे चाहे जब ले जावे चाहे जो करे हमारी चाह पूरी चलती है क्या हमारा स्वतंत्र चलता है क्या हमारा बस चलता है क्या अगर बस चलता नहीं तो मेरी कैसे है जिस किसी बड़ी जिस वस्तु पर जिस व्यक्ति पर जिस क्रिया पर अपना अधिकार हो वो पहचान ठीक तरह से बहुत लाभ होगा बहुत बहुत बड़ा लाभ होगा वर्षों तक सत्संग सुने उसे निर्वाचित लाभ होगा एक बात पर विचार करो ऐसी नौकरी बातों पर स्वतंत्र अपने स्वतंत्र तो है क्या नहीं है तो वादे से करो है तो वादे से करो एक बात सोचो सब पर स्वतंत्र तो चलती है क्या ठीक विचार हो वस्तु व्यक्ति क्रिया वो मन की क्रिया हो पानी की क्रिया हो शरीर की क्रिया हो बाहर की भीतर की क्रिया हो कोई हो क्रिया पर पदार्थ पर व्यक्तियों पर अपने स्वतंत्र अपने यहां स्वतंत्रता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण